กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมรู้ข้อมูลบอกสอนได้อย่างดีครบถ้วนเป็นคำสอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่แม้เราจะไม่ได้เคยพบปะเจอท่านแต่ถ้าเราเอาคำสอนที่ท่านสอนเอาไว้นั้นมาลองปฏิบัติลองทำเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ท่านผู้ฟังว่าความมีอยู่ความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่เป็นอยู่จริงเพราะว่าถ้าเราทำเราปฏิบัติจนกระทั่งถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะจนกระทั่งให้ได้ผลตามที่มันควรจะเป็นควรจะได้จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆแต่พระธรรมนี่เป็นสิ่งที่ได้ถูกตรัสถูกบัญญัติเอาไว้โดยชอบแล้วจริงๆแล้วหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแต่ความรู้อันนี้จะเกิดขึ้นจำแจ้งอยู่ในใจของผู้ที่ทำของผู้ที่ปฏิบัตินั้นๆแน่นอนซึ่งในการปฏิบัติการทำเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีคนที่เขายังไม่ได้ลงใจยังไม่ได้เชื่อใจเนี่ยเขาก็ปฏิบัติไม่เต็มที่แต่คือมันแบบไม่ลงใจนะมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งมีความไม่ลงใจพอมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันใช่หรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยหรือที่คนพูดเขาน่าจะถูกที่คนนี้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่คือลักษณะความไม่ลงใจความเคลือบแคลงความที่ยังงงมึนๆไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกกันแน่ถ้าเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ฟังไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้แต่ไปสำนักไหนไปหาครูบาอาจารย์รูปไหนหรือไปนับถือศาสนาอะไรก็ตามอ่ะถ้ายังไม่ลงใจอย่างนี้เนี่ยคือมันทำไม่ได้แต่ความไม่ลงใจนี่คือไม่มีศรัทธาความไม่ลงใจนี้พอไม่มีศรัทธาแล้วมันก็ให้ทำไม่จริงทำไม่จริงทั้งทางกายด้วยทางวาจาด้วยเรื่องสำคัญคือทางใจทางกายทางวาจาอาจจะทำอยู่แต่ว่าทางใจนี่มันไม่ลงอ่ะพอไม่ลงมันก็ไม่ได้ทำจริงแต่ตรงนี้ก็จึงเป็นปัญหาไม่ว่าจะไปในเรื่องใดๆนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณไปในทางเบื้องสูงอย่างนี้เท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของการทำอาชีพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะหรือว่าการเรียนความรู้วิชาประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีความไม่ลงใจมันจะได้จริงหรอทำแบบนี้จะขายของได้หรอหรือว่าทำแบบนี้จะเก่งขึ้นมาในทางด้านนี้ได้จริงหรืออย่างเงี้ยโอเคว่าขับรถยนต์หรือว่าฝึกว่ายน้ำก็ตามเถอะแต่ถ้าเรามีความไม่ลงใจอะว่าไม่น่าจะได้นะคนนี้สอนไม่เวิร์กฟังดูไม่ดีดีบางส่วนไม่ดีบางส่วนงงมึนๆเนี่ยการฝึกการกระทำตรงนั้นทำให้ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝึกขับรถไม่ว่าจะฝึกวิชาชีพทำขนมทำกับข้าวสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีความลงใจนะจุดนั้นจุดที่จะกระทำเนี่ยมันทำไม่ได้ไปไม่รอดไปไม่ตลอดรอดฝั่งแต่ทำๆก็หยุดเลิกแล้วก็ไม่ได้ดีหรอกไม่ได้ดีเพราะนั้นจะแก้ยังไงนี่คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังนะถ้าบอกว่ามีความไม่ลงใจเกี่ยวกับเรื่องคำสอนต่างๆเราจะแก้อย่างไรมีหลักการหลักธรรมอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่เรียกว่าธรรมสมาธิในซึ่งธรรมสมาธินี้เป็นหลักการที่เราสามารถที่จะคลายความไม่ลงใจคลายความเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้คลายความที่เคลือบแคลงคลายความที่สงสัยนะให้จิตอยู่ในสภาวะที่มันดีได้ล่ะในการที่จะทำอะไรต่อไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางคำสอนของในทางศาสนาเท่านั้นนะคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเอ๊ะคำสอนนี้เขาว่าอย่างนี้อีกทางคำสอนหนึ่งของศาสนาหนึ่งเขาว่าอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเนี่ย เราจะลงใจตรงไหนใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าไว้นี่เป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้มันยากเหลือเกินมันจะได้ผลจริงหรือไม่คนอื่นว่าไว้อีกอย่างหนึ่งฟังดูมันง่ายดีแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดมันยากซับซ้อนนี้มันจะถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็จะแก้ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือพุทธะเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของสังฆะด้วยเราพระองค์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้อีกองค์หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งท่านบอกท่านสอนนี่สองอย่างดูเหมือนขัดกันพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้ทำจริงๆเป็นอีกอย่างหนึ่งโอ้เราจะลงใจได้ไหมหรือเราควรทำอย่างไรธรรมะหมดนี้สามารถแก้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับพุทโธธัมโมสังโฆที่เป็นผู้สอนพุทโธเนี่ยเป็นผู้สอนไม่ว่าเราจะไปเปรียบเทียบในลัทธิศาสนาใดก็ตามธัมโมนี่คือคำสอนคำสอนไม่ว่าจะเปรียบเทียบในลัทธิศาสนาใดก็ตามสังโฆนี่คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบในลัทธิศาสนาใดก็ตามอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของการทำมาหากินวิชาชีพหรือว่าการเรียนรู้ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ข่าวคราวอย่างใดอย่างหนึ่งเขาปูดออกมาพูดออกมาข่าวลือบ้างข่าวจริงบ้างจริงเราจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือทำไมอีกคนหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งหมอดูคนนี้ว่าไปอย่างนี้หมอดูอีกคนหนึ่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีความงงมีความมึนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข่าวลือข่าวจริงแยกแยะอย่างไรดูไม่ออกเนี่ยธรรมะนี้แก้ได้ท่านผู้ฟังธรรมะหมวดนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิธรรมะสมาธินี้เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้ไว้กับผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านปาตาลิยะหมู่บ้านปาตาลิยะนี่อยู่ในนิคมของโกริยะผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อปาตาลิยะนี้ได้มาทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องในทางคําสอนในทางจิตวิญญาณนี่แหละแต่เพราะว่าเขาอยู่หมู่บ้านนี้เนี่ยก็มีหมอสอนศาสนาแต่มีผู้สอนศาสนาต่างๆเนี่ยมาที่หมู่บ้านเพื่อจะเผยแผ่คําสอนอยู่เป็นประจำจำพวกที่หนึ่งมาก็ว่าอย่างนี้บอกการบูชาไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอะไรทั้งสิ้นละคุณทำอะไรไปก็ไม่มีผลดีผลชั่วอะไรพวกที่สองมาสอนก็สอนอีกแบบหนึ่งแฮะสอนตรงกันข้ามกันเลยพวกนี้บอกมารดาบิดามีกรรมดีกรรมชั่วมีการบูชามีผลพวกที่สองนี่ก็สอนตรงกันข้ามกันพวกที่สามก็สอนว่าการกระทำทั้งหลายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีแต่คุณทำชั่วขนาดไหนก็ไม่ได้รับผลกรรมหรอกส่วนพวกที่สี่นี้ก็บอกตรงกันข้ามกันกับพวกที่สามทุกอย่างเลยแต่มีหมอสอนศาสนาครูสอนคำสอนต่างๆก็มาบอกเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของเขาในสมัยก่อนเขาก็มีเป็นอย่างนี้เหมือนกันสมัยปัจจุบันก็มีทีนี้พอมีมาบอกคำสอนอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านนี้เปิดโอกาสให้เข้ามาพูดมาสอนในหมู่บ้านตัวเองใช่ไหมล่ะก็ได้ฟังได้ยินคำสอนเหล่านี้แล้วก็เลยงงอ่ะทีนี้ว่าอ้าวเฮ้ยแล้วพวกไหนมันจะพูดจริงกันแน่เพราะทั้งสองพวกนั้นต่างก็ดูน่าเชื่อถือมีสาวกมีคำสอนมีศาสดาเหมือนกันเลยแล้วก็มีผู้ที่เชื่อตามนั้นไปเหมือนกันไอ้ละอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอันไหนพูดจริงอันไหนพูดเท็จเนื่องเพราะว่ามันจริงทั้งหมดไม่ได้ล่ะพวกนี้พูดตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยต้องมีอันไหนหนึ่งถูกอันไหนหนึ่งที่มันผิดแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาที่หมู่บ้านนี้เหมือนกันเขาก็เลยถามในข้อนี้ท่านผู้ฟังเรามาฟังพระสูตรที่อันนี้มาในสังยุตตานิกายเล่มที่18เริ่มต้นข้อที่664ได้ตรัสถึงธรรมสมาธิท่านผู้ฟังปรารภผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อปาตาลิยะผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านผู้ฟังถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความกังขาความเคลือบแคลงสงสัยได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วว่าในบรรดาสมณพราหมณ์ศาสดาเหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกไหนพูดจริงพวกไหนพูดมุสาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในที่นั้นว่าในบ้านควรแล้วที่ท่านจะมีความกังขาควรแล้วที่ท่านจะมีความเคลือบแคลงสงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วในฐานะที่ควรสงสัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสแล้วในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระองค์สามารถที่จะแสดงธรรมเพื่อให้ข้าพระองค์ละธรรมะอันเป็นที่น่าสงสัยเหล่านั้นได้พระเจ้าข้าในบ้านธรรมะสมาธิมีอยู่ถ้าท่านได้จิตตสมาธิในธรรมะสมาธินั้นแล้วท่านจะละธรรมอันเป็นที่กังขาที่สงสัยนั้นได้ในบ้านก็ธรรมะสมาธินั้นเป็นอย่างไรเล่าธรรมะสมาธิในกรณีนี้คืออริยสาวกผู้ใดละขาดเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปละขาดเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดยุยงให้แตกกันเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและความเพ่งเล็งคืออภิชฌาแล้วเป็นผู้ไม่มีความเพ่งเล็งและโทษคือพยาบาทแล้วเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในบ้านเอ๋ยอริยสาวกผู้นั้นเมื่อปราศจากความเพ่งเล็งคืออภิชฌาปราศจากความพยาบาทเป็นผู้มีปกติไม่ลืมหลงมีสัมปชัญญะมีสติอย่างนี้แล้วพึงตั้งจิตเอาไว้อันประกอบไปด้วยเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่พึงประกอบไปด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เมื่อเป็นดังนี้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมใคร่ครวญเห็นอยู่ว่าแม้จะมีศาสดาผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิคำสอนวาทะอย่างใดๆดังนี้มีอยู่ก็ตามแม้คำสอนของศาสดาเหล่านั้นเป็นคำจริงความผิดก็ไม่ได้มีแก่เราผู้ที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ผู้ไม่ได้เบียดเบียนใครๆทั้งที่เป็นสัตว์สะดุ้งหวั่นไหวและสัตว์ที่ไม่สะดุ้งหวั่นไหวเราเป็นผู้ถือเอาได้ซึ่งความสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้คือเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้ครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วความปราโมทย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้นั้นผู้มีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิในบ้านเอ๋ยนี่แหละคือธรรมะสมาธิละถ้าท่านได้จิตตสมาธิในธรรมสมาธินั้นแล้วท่านก็จะละเสียได้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่กังขานั้นดังนี้และนี่คือตัวแม่บทท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกมานี้เป็น บทสนทนาระหว่างนายบ้านนายบ้านนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละที่ชื่อว่าปาตาลิยะกับพระพุทธเจ้าที่นายปาตาลิยะนั่นได้ฟังคําสอนข้อมูลต่างๆที่หมอสอนศาสนาเข้ามาพูดมาบอกอยู่หลายเจ้าแต่พูดง่ายคือมีคนมาขายของอ่ะเอขายของแล้วก็เหมือนกับโฆษณาเป็นคนละอย่างกันเลยตรงกันข้ามกันเรื่องบางเรื่องก็พิสูจน์ยังไม่ได้ยังมีความกังขาความไม่ลงใจในเรื่องนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ให้หมวดธรรมวิธีการที่จะละความกังขาตรงนี้ละความเคลือบแคลงละความเห็นแย้งวิธีการหลักการนั้นก็คือให้มีสมาธินั่นเองจิตที่จะละความกังขาละความเคลือบแคลงละความเห็นแย้งละความไม่ลงใจได้จิตนั้นต้องมีสมาธิไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะท่านผู้ฟังนะนี่คือหลักการที่สําคัญเลยเรื่องนี้ฉันจะทําได้ไหมฉันไม่ลงใจฉันยังไม่เชื่อในความไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับต่อมมันเป็นเหมือนกับก้อนมันเป็นเหมือนกับสิ่งสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันมีความเป็นสภาวะนะแล้วไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยต่อมนี้เนี่ยมันไปติดกับอะไรเนี่ยมันสงสัยทุกเรื่องท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นสมัยก่อนตอนบวชใหม่ๆพรรษาแรกเลยโอ้ยความสงสัยเยอะมากความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเป็นเข่งเลยแต่พระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านก็พยายามจะบอกสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยความเมตตากรุณาของท่านแต่ด้วยความไม่ลงใจของเราเนี่ยก็จะไม่แบบถามอยู่เรื่อยทำไมอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยถามสามสี่คำถามไปอย่างเงี้ยอย่างท่านยังไม่ทันตอบเลยตอบแค่หนึ่งสองคำถามแรกห้าหกเจ็ดนี่ตามไปละแต่เพราะว่าความไม่ลงใจยังไม่เชื่อใจมันมีอยู่แล้วมันไปติดกับอะไรนะท่านผู้ฟังมันสงสัยไปหมดไปติดกับธูปก็สงสัยว่าทำไมต้องสามดอกไปติดกับเทียนก็ต้องทำไมต้องสองเล่มแล้วไปจุดก่อนจุดหลังไม่ได้หรอเดินไปอย่างนี้นะความสงสัยมันไปติดกับอะไรมันสงสัยทุกเรื่องไปติดกับคนก็สงสัยคนนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับทางสิ่งที่เราจับต้องได้นะสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ก็อีกเยอะแยะเช่นไปติดกับคำสอนนี้ก็สงสัยคำสอนนั้นไปติดกับวิชาชีพนั้นแล้วก็สงสัยวิชาชีพนั้นไปติดกับไอเดียคอนเซปต์หรือความคิดอย่างอื่นใดๆเนี่ยก็สงสัยไอเดียความคิดคอนเซปต์นั้นสงสัยไปหมดไอ้ก้อนนี้แหละตั้มฝังที่จะต้องเอาออกวิธีการที่จะเอาออกก็ต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นแต่สมาธินั้นเป็นความใสเป็นความแจ่มแจ้งเป็นความแจ่มจรัสมันจะเอาไอ้ที่ขุ่นมัวเนี่ยมันออกไปถ้าคือดันมันออกไปเลยวิธีการทํายังไงล่ะถ้าจะไปเคลียร์ตรงจุดนั้นด้วยหวังเช่นว่าจะไปทดสอบบางทีมันทดสอบไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีการนะเช่นเราสงสัยแก้วน้ําอย่างเงี้ยเราจะไปตรวจสอบว่ามันเป็นยังไงทําไมทําอย่างงี้แล้วทําอย่างนี้เป็นได้ไหมหรือเทียนธูปอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยคุณจะไปตรวจสอบจี้ไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงเพราะว่าไอ้ต่อมสงสัยมันยังมีอยู่เอาเราไปแก้แล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วธูปต้องเป็นอย่างงี้เทียนต้องเป็นอย่างงั้นก็มีเหตุผลมาเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าไอ้ต่อมสงสัยมันยังอยู่นะมันไปติอะไรมันสงสัยหมดเพราะฉะนั้นจะเอาต่อมเนี้ยกำจัดต่อมเนี้ยได้อย่างไรนี่คือวิธีการหลักการก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิน่ะเอาแล้วจะเป็นสมาธิได้ไงมันยังสงสัยอยู่นั่นคือถ้ามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งลังเลไม่ลงใจเนี่ยสมาธิมันก็ไม่ได้เราจะแก้ยังไงก็ต้องไปเริ่มจากอีกมุมหนึ่งท่านผู้ฟังเริ่มจากอีกด้านหนึ่งเอายังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องอะไรที่เรายังพิจารณายังค้างเติ่งอยู่ยังไม่ลงใจเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้ยกไว้ก่อนอะไรที่มันเหมือนกันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าอะไรที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันยังไม่ลงกันเนี่ยเอางั้นเอาไว้ก่อนนะยกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการเพราะมันทําให้เรามีความสงสัยอยู่แล้วเราไปเริ่มตรงไหนแต่พระพุทธเจ้าก็ให้เริ่มที่ข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจาและข้อปฏิบัติทางใจให้กายวาจาและใจเนี่ยมีความบริสุทธิ์ซะก่อนของตัวเรานะของตัวเราก็คือกุศลกรรมบถ10อย่างนั่นเองนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือ3อย่างทางกาย4อย่างทางวาจาก็ละการพูดโกหกการพูดจ่อเสียดคือยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบนะพูดแล้วมันจะกระเตือนใจเขาหรือว่าการพูดเพ้อเจ้อนะละพวกนี้ก่อนแต่แทนที่จะไปคุยนินทากันว่าไอ้คนนี้เขาสอนงี้ว่ะอีกคนหนึ่งเขาสอนอย่างนั้นโอ้ยดูสิมีข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกันสนุกปากเลย ทำให้คนนั้นเข้าใจอย่างนั้นข่าวบางอย่างไม่มีหลักฐานที่มาพูดไปเนี่ยก็พูดเพ้อเจ้อละเราก็ละไอ้พวกนี้ซะก่อนแต่เรื่องวาจานี้สำคัญแต่พอละความประพฤติผิดทางกายและความประพฤติผิดทางวาจาก็ละความประพฤติผิดทางใจด้วยคือเรื่องของความเพ่งเล็งเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราหรือว่าความพยาบาทมาดร้ายคิดแค้นคิดอาฆาตคิดให้เขาได้ไม่ดีแต่คนนั้นมาทำกับเราอย่างนี้มันต้องได้ไม่ดีหรอกสาปแช่งมันหรือว่าเขาทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามีจิตคิดพยาบาทมีจิตคิดที่จะให้เขาเป็นไปมีไปในทางชิบหายเนี่ยอันนี้คือจิตพยาบาทก็ละความคิดตรงนี้เสียละสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคืออะไรตัมบวังมันคือความที่บาปไม่มีความเชื่อนี้นะบุญไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผู้ที่จะรู้ธรรมแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้ไม่มีเทวดาไม่มีการที่จะพ้นจากพวกนี้ก็ไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่คำว่ามิจฉาทิฏฐินี้หมายถึงว่าคุณปักใจเชื่อไว้อย่างนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเลยเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเราจะตันตึกมันจะไปไม่ได้เป็นทิฏฐิที่เป็นไปในทางผิดแทนที่จะไปทางถูกคุณดันเลี้ยวไปผิดข้างมันจะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิได้เราก็ต้องละพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เสียก่อนแต่การที่ละมิจฉาทิฏฐิแล้วเอาจิตตั้งไว้ทรงไว้มีความเห็นอย่างไรก็เอาทรงไว้ตั้งไว้มีความเห็นในลักษณะที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นคือพ่อมีแม่มีคุณจะบอกว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีไม่ได้เราก็เกิดมาก็มีท่านอยู่แต่ท่านจะไม่ดีหรือดีอย่างไรก็เกิดมาก็เพราะท่านนี่แหละเราก็ให้มีความเห็นที่ถูกต้องตัวนี้นอกจากเรื่องมารดาบิดาเอายังเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วเดี๋ยวคนทำกรรมดีก็อาจจะยังไม่ได้รับผลของกรรมดีตอนนั้นแต่ว่าทำดีนี่มันดีอยู่แล้วการทำชั่วก็อาจจะยังไม่ได้รับผลของความชั่วที่เขาทำตอนนั้นแต่ทำชั่วยังไงมันชั่วอยู่แล้วเรายังรู้ว่ามันชั่วเราถึงพูดได้ว่ามันชั่วใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้รับผลของกรรมชั่วไม่ใช่ว่าผลของกรรมชั่วไม่มีเพียงแต่มันยังไม่ได้รับผลตอนนั้นก็ให้ตั้งทิฏฐิไว้ให้ถูกต้องนี่คือเรื่องของกุศลกรรมบท10และสิ่งที่เป็นอกุศลทั้ง10อย่างทางกายทางวาจาและทางใจทำสิ่งที่เป็นกุศลทั้ง10อย่างทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้คือข้อแรกในธรรมสมาธินี่คือข้อที่1ทีนี้ทางกายทางวาจาและทางใจแล้วถัดไปข้อที่2ก็คือความมีเมตตาแล้วความมีเมตตานี้ไม่ใช่ว่าฉันแผ่เมตตาไปแต่ขอเว้นไอ้หมอนี่ไว้สักคนหนึ่งแต่มันชั่วเหลือเกินฉันไม่แผ่ให้มันหรอกความคิดนี้ไม่ถูกนะแต่แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณไม่ใช่เฉพาะทิศนี้แต่รวมถึงทิศอื่นๆในทั่วทุกทิศทางไม่ใช่แค่สัตว์เฉพาะประเภทนี้แต่สัตว์ประเภทอื่นๆด้วยทุกประเภทของหมู่สัตว์จะเห็นตัวไม่เห็นตัวจะมีขาไม่มีขาไปทุกทิศทุกทางนี่คือเมตตาในข้อที่2ในข้อที่3ก็คือความกรุณาแผ่ความกรุณาไปเมตตานี่คือความปรารถนาให้เขามีความสุขให้เขามีความสุขมีความเกษมความกรุณานี่ก็คือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาถ้ามีทุกข์จากการเกิดมีทุกข์จากการแก่ก็ขอให้พ้นจากตรงนี้ซะความมุทิตานี่คือในข้อที่4นะ1คืออกุศลละให้หมดกายวาจาใจ2ให้เจริญเมตตา3เจริญกรุณา4คือมุทิตาแต่มุทิตาก็คือความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีแล้วเกิดแล้วก็ขออนุโมทนายินดีกับเขาไปด้วยก็อาจจะยังไม่ได้พ้นทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าทําความดีบางอย่างจิตใจตั้งไว้ในสัมมาทิฏฐิมีการที่ละสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากชั่วมาเป็นดีได้อันนี้ก็ยินดีอนุโมทนากับเขาเป็นมุทิตาในข้อที่4ส่วนในข้อที่5ก็คืออุเบกขานั่นเองถ้าบอกว่าเขามีความชั่วความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีเราก็อุเบกขาคือวางเฉยแต่อย่าให้จิตของเราไปเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มีอุเบกขา มีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาในตรงนี้4ข้อนี้คือพรหมวิหารศีลนั่นเองถ้าเรามีศีลท่านผู้ฟังแล้วเราก็มีพรหมวิหารศีลเนี่ยมี5อย่างนี้จิตนั้นจะสบายแน่นอนสามารถที่จะใคร่ครวญเลยว่าไอ้ท่าที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นจริงนั่นที่เขาพูดมาจริงอ่ะใช่อยู่บุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีทำแล้วไม่ได้ผลทุกอย่างนี่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรอ่ะปฏิเสธหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยนะทิฏฐิความเห็นแบบนี้ก็มีเนี่ยเอาถ้ามันเป็นจริงจริงที่เขาพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยเรามาใคร่ครวญดูให้ดีถ้าสมมติที่เขาพูดมาถูกต้องนะแต่เราก็ไม่ได้ทำบาปทำชั่วนี่เราก็มีกุศลกรรมบท10ใจเราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ความผิดก็ไม่มีกับเราแต่เราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครมีทั้งกายวาจาใจที่ดีตายไปนี่ขึ้นสวรรค์แน่นอนเราก็สบายใจได้มีความปีติมีความประโมทใจมันก็มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแต่เราใคร่ครวญตรงนี้จะทำให้เกิดมีสมาธิขึ้นต่อให้สิ่งที่พูดตรงข้ามกันแต่เขาเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆก็ตามแต่ใจเราก็จะมีปีติมีประโมทเกิดขึ้นมาอันนี้สามารถใช้ได้กับทั้งข่าวลือไม่ว่าข่าวลือไหนสามารถใช้ได้กับทั้งวิชาชีพคำสอนใดๆด้วยนั้นท่านผู้ฟังเช่นว่าข่าวลือนี้มาว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าข่าวนั้นมันเป็นจริงๆนะสมมตินะข่าวนั้นเป็นจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้เปิดผู้ปิดในกามรักษาศีลกายวาจาใจบริสุทธิ์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเขาทำชั่วจริงๆเราก็มีอุเบกขาให้ถ้าเขาประสบความทุกข์เราก็มีกรุณาให้ใจเราก็สบายเราก็ไม่ได้ทำผิดถ้าเขาทำผิดจริงๆเป็นข่าวลืออย่างนั้นมันเป็นจริงขึ้นมาอย่างน้อยเราผู้ที่มีกายวาจาใจอย่างนี้เราไปสบายละเราจะกังวลอะไรเราก็ไม่มีเรื่องที่จะกังวลก็มีความตั้งมั่นของจิตไอ้ความกังขานั้นก็หมดไปละไปไม่มีอยู่หรือแม้แต่เรื่องของทฤษฎีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาผ่านมาเนี่ยที่มันจริงหรือเปล่านะมันใช่หรือเอาในอย่าเพิ่งเอาจิตไปจี้ตรงนั้นมันจะสงสัยต่อมนี่มันยังมีอยู่เอามาพิจารณาตามกระบวนการนี้คือให้มีกุศลกรรมบท10แล้วก็บวกด้วยพรหมวิหาร4ตั้งไว้ให้จิตมีความเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องใดผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังแต่จิตเราที่มีความเป็นไปในลักษณะนี้มันจะรับได้หมดเลยแต่หลักการในที่นี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เจริญสมาธิผ่านกระบวนการที่เรียกว่าพรหมวิหาร4นะโดยที่ให้มีศีลนะเป็นบาดฐานพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ศีลทางกายทางวาจายังรวมถึงเรื่องของความคิดด้วยให้มีตรงนี้เป็นบาดฐานแล้วคุณเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยมันก็อยู่ได้สบายดีนะนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะหลุดพ้นอย่างไรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงวิปัสสนาอะไรยังไม่ได้พูดถึงนะเอาแค่กระบวนการที่ว่าเราจะเอาไอ้ต่อมสงสัยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเอาไปได้อย่างไรตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเคยมีต่อมอันนี้อยู่แต่มันสงสัยมากมันสงสัยทุกอย่างเป็นคำถามหมดทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่ให้มาคุยวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายพิจารณาแล้วก็ไม่ลงสักทีแต่พอมาอยู่วัดป่าดอนไฮโซมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปพยายามที่ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตามกระบวนการต่างฝึกมาตามที่ครูบาอาจารย์สอนไอ้ต่อมสงสัยนี่มันออกไปเนี่ยท่านฟังนะแม่ใจเราสบายจะมีความมั่นใจมีความลงใจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นชาวบ้านเขาจะเป็นอย่างไรข่าวนี้จะมาจริงไหมแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรอแล้วที่เขาว่าอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่ามันจะหายไปหมดเลยท่านฟังใจเราจะดีสูงสบายนี่เป็นหมวดธรรมที่เรียกว่าธรรมะสมาธิท่านฟังให้ฝึกให้ทำให้ปฏิบัติอย่าฟังเฉยแต่เอาไปทำด้วยทำแล้วมันดีแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าสงสัยใช่ป่ะก็ทำธรรมะสมาธินี่นะหรืออาจจะเขียนคำถามมาถามก็ได้ทำอันนี้ด้วยเขียนคำถามมาถามด้วยก็ได้จะตอบให้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com ก็ได้puredhamma.com คือถ้าทำธรรมะสมาธิหมดวิจิกิจฉาแล้วอาจจะมีข้อสงสัยในบางเรื่องบางประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในนัยยะต่างๆก็สามารถเขียนมาถามได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร